Na trójkowym zegarze minęła druga. Program trzeci Polskiego Radia, 6 dzień lipca. Już. No proszę, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska, za konsoletą Elżbieta Różycka i mamy 501 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Friend or foe, hingly or woe, toe to toe with brittle bones, no dulcet tones we go alone, now far from home in space we roam, we know the codes, we've loved and loathed, for they were bold, with stories told. A moment gone, the moment sold. The uphill climb, we're on the road. Podobno portki na początek to zawsze dobrze, a po portkach jak DJ Shadow, no to jeszcze lepiej. To takie wspominki naszego 500-tego z zeszłotygodniowego spotkania. Przecież nie wszystkie utwory nam się zmieszczą w 120 minut. To może tak do końca roku, co audycję będziemy troszkę świętować? let's rewind from here. Call it quits for time's sake. Ring me twice, then I know you need me. Call you back right away. Somebody told me you've been thieving, you're losing sight. Runaway i Uncle, Where Did The Night Fall? Oj, kiedy to było? Kiedy to było, kiedy ten album się ukazał? Oj, bardzo dawno to było. No dobrze, 7 lat minęło od ostatniego albumu, właśnie Where Did The Night Fall? To był 2010, no i okazało się, że jednak będzie kolejny album Uncle, The Road Part 1, co oznacza, że będzie też część druga tego albumu. Przesłuchany w całości, przyznaję się. I bardzo przedpremierowo w tej chwili dla was The Uncle, The Road, Part 1. And have you looked at yourself? And have you thought about the mistakes you've made? And the road you've walked? This is your story. I was sacred. You're praying I'll perish. I see your hatred. This is forsaken. Go on, I'll make it. Go on, forsake this. A moment you cherish. Reclaim your relic. It's only mateship. The omen now faceless. I am nobody. I'm just a vessel. Not holy or special. I'm just a vessel. You're holding your middle. I see your hatred. I see your hatred. Watching you perish. Feel movement. I feel hanging from a night out, long time coming. I feel inspired. I feel fucked up. How do you feel? Tell me how you feel. Can't keep running away. Can't keep running away. You learn to walk among us.

Tak, tak, klikam w klawisze. Opisuję zdjęcia właśnie z zeszłotygodniowej audycji, kiedy pięknie było słuchać audycji razem z wami, być na grupie razem z wami, a w tym samym czasie być na openerze. Ha, też z niektórymi z was. No tak, dobrze. No obko było świetnie, przynajmniej pierwszego dnia nie padało. Wspomnienie zeszłotygodniowej audycji czyni utworów, które nie zmieściły się do wydania 500. Teraz znowu przed nami, a przy okazji bardzo pięknie dziękuję za przepiękną, ciemnostronomocną kartkę prosto z Irlandii. off the path. With a low frequency wire. You can. My eyes. W Irlandii odsłuchiwać będą przy porannej kawie. Dziękuję, Małgosiu. 4 minuty to godziny 3. Pozostało program Trzeci Polskiego Radia i audycja Ciemna Strona Mocy. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym, na stronę audycji i na grupę audycji Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Wracając do muzyki. 55-letni Hidakishi, znany oczywiście jako DJ Crash, wydał właśnie podwójny album na swoje 25-lecie. Jest to jego pierwszy album stricte trip-hopowy. Sami artyści z Japonii na pierwszym albumie, a na drugim albumie wersje instrumentalne. Warto przesłuchać jedno i drugie.